มชาตินี้เป็นธรรมธาตุคือภาวะที่ทรงตัวอยู่โดยธรรมดาเป็นธรรมถิติคือภาวะที่ตั้งอยู่หรือยืนตัวเป็นหลักแน่นอนอยู่โดยธรรมดาเป็นธรรมนิยามคือกฎธรรมชาติหรือกำหนดแห่งธรรมดาไม่เกี่ยวกับผู้สร้างผู้บันดาลหรือการเกิดขึ้นของศาสนาหรือศาสดาใดๆกฎธรรมชาตินี้แสดงฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรมด้วยว่าเป็นผู้ค้นพบกฎเหล่านี้แล้วนำมาเปิดเผยชี้แจงแก่ชาวโลกสำหรับไตรลักษณ์นั้นมีพุทธพจน์แสดงหลักไว้ในรูปของกฎธรรมชาติว่าดังนี้ตถาคตคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตามธาตุหลักนั้นก็ยังคงมีอยู่เป็นธาตุเป็นธรรมยามว่า 1. สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 2. สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ 3. ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาตถาคตตรัสรู้เข้าถึงหลักนั้นแล้วจึงบอกแสดงวางเป็นแบบตั้งเป็นหลักเปิดเผยแจกแจงทำให้เข้าใจง่ายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไตรลักษณ์นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัญลักษณะแปลว่าลักษณะที่ทั่วไปหรือเสมอเหมือนกันแก่สิ่งทั้งปวงซึ่งได้ความหมายเท่ากันเพื่อความเข้าใจง่ายๆจะแสดงความหมายของไตรลักษณ์ The Three Characteristics of Existence ตัวย่อดังนี้ 1. อนิจจตา Impermanenceความไม่เที่ยงความไม่คงที่ความไม่ยั่งยืนภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมและสลายไป 2. ทุกขตา Stress and Conflict ความเป็นทุกข์ภาวะที่ถูกบีบคั้นด้วยการเกิดขึ้นและสลายตัวภาวะที่กดดันฝืนและขัดแย้งอยู่ในตัวเพราะปัจจัยที่ปรุงแต่งให้มีสภาพเป็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้คงอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ภาวะที่ไม่สมบูรณ์มีความบกพร่องอยู่ในตัวไม่ให้ความสมอยากแท้จริงหรือความพึงพอใจเต็มที่แก่ผู้อยากด้วยตัณหาและก่อให้เกิดทุกข์แก่ผู้เข้าไปอยากเข้าไปยึดด้วยตัณหาอุปาทาน3. อนัตตา Soullessness หรือ Non-self ความเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนความไม่มีตัวตนที่แท้จริงของมันเองสิ่งทั้งหลายหากจะกล่าวว่ามีก็ต้องว่ามีอยู่ในรูปของกระแสที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆอันสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันเกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายจึงเป็นภาวะที่ไม่เที่ยงเมื่อต้องเกิดดับไม่คงที่และเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยก็ย่อมมีความบีบคั้นกดดันขัดแย้งและแสดงถึงความบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวและเมื่อทุกส่วนเป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นต่อเหตุปัจจัยเช่นนี้ก็ย่อมไม่เป็นตัวของตัวมีตัวตนแท้จริงไม่ได้ในกรณีของสัตว์บุคคลให้แยกว่าสัตว์บุคคลนั้นประกอบด้วยขันห้าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันห้าเป็นอันตัดปัญหาเรื่องที่จะมีตัวตนเป็นอิสระอยู่ต่างหากจากนั้นหันมาแยกขันธ์ห้าออกพิจารณาแต่ละอย่าง แต่ละอย่างก็จะเห็นว่าขันธ์ทุกขันธ์ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นสภาพบีบคั้นกดดันแก่ผู้เข้าไปยึดเมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนที่ว่าไม่ใช่ตัวตนก็เพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของมันเองอย่างหนึ่งเพราะไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นของสัตว์บุคคลนั้นแท้จริงถ้าสัตว์บุคคลนั้นเป็นเจ้าของขันธ์ห้าแท้จริงก็ย่อมต้องบังคับเอาเองให้เป็นไปตามความต้องการได้และไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่ต้องการได้เช่นไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บป่วยเป็นต้นอย่างหนึ่งพุทธพจน์แสดงไตรลักษณ์ในกรณีของขันธ์ห้ามีตัวอย่างที่เด่นดังนี้ภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาหากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักเป็นอัตตาตัวตนแล้วไซมันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามปรารถนาในรูปเป็นต้นในวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนาขอสัญญาขอสังขารขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่รูปถึงวิญญาณเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปถึงวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆไม่อาจได้ตามความปรารถนาในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนาขอสัญญาขอสังขารขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไฉนหรือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงตรัสถามทีละอย่างจนถึงวิญญาณไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่ไกลและที่ใกล้ทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามีปราชญ์ฝ่ายฮินดูและฝ่ายตะวันตกหลายท่านพยายามแสดงเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธอัตตาหรืออาตมันในชั้นสูงสุดทรงปฏิเสธแต่เพียงธรรมที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเช่นในพระสูตรนี้เป็นต้นทรงปฏิเสธขันธ์ห้าทุกอย่างว่าไม่ใช่อัตตาเป็นการแสดงเพียงว่าไม่ให้หลงผิดยึดเอาขันธ์ห้าเป็นอัตตาเพราะอัตตาที่แท้จริงซึ่งมีอยู่นั้นไม่ใช่ขันธ์ห้าและยกพุทธพจน์อื่นๆมาประกอบอีกมากมายเพื่อแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมที่เป็นปรากฏการณ์ต่างๆว่าไม่ใช่อัตตาแต่ทรงยอมรับอัตตาในขั้นสูงสุดและพยายามอธิบายว่านิพพานมีสภาวะอย่างเดียวกับอาตมันหรือว่านิพพานนั่นเองคืออาตมันเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสจะได้วิจารณ์ในตอนที่เกี่ยวกับนิพพานส่วนในที่นี้ขอกล่าวสั้นๆเพียงในแง่จริยธรรมว่าปุถุชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการ ศึกษาอบรมมาในระบบความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอาตมันย่อมมีความโน้มเอียงในทางที่จะยึดถือหรือไขว่คว้าไว้ให้มีอัตตาในรูปหนึ่งรูปใดให้จงได้เป็นการสนองความปรารถนาที่แฝงอยู่ในจิตส่วนลึกที่ไม่รู้ตัวเมื่อจะต้องสูญเสียความรู้สึกว่ามีตัวตนในรูปหนึ่งชั้นขันห้าไปก็พยายามยึดหรือคิดสร้างเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหม่ขึ้นไว้แต่ตามหลักพุทธธรรมนั้นไม่ได้มุ่งให้ปล่อยอย่างหนึ่งเพื่อไปยึดอีกอย่างหนึ่งหรือพ้นอิสระจากที่หนึ่งเพื่อตกไปเป็นทาสอีกที่หนึ่งอีกประการหนึ่งสิ่งที่มีอัตตาย่อมมีไม่ได้และสิ่งที่มีได้ต้องไม่มีอัตตาอาการที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปกระแสมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยสืบต่อกันและมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรยังจะต้องอธิบายด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทต่อไปอีกความจริงจะชัดยิ่งขึ้นหัวข้อคำอธิบายไตรลักษณ์ตามหลักวิชาในคัมภีร์ขอยกเอาหลักธรรมนิยามที่แสดงไตรลักษณ์หรือลักษณะ3อย่างมาตั้งเป็นหัวข้ออีกครั้งหนึ่งเพื่ออธิบายให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปตามแนวหลักวิชาที่มีหลักฐานอยู่ในคัมภีร์ต่างๆดังนี้1สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 2. สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ 3. สังขารธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเรียกตามคำบาลีว่าเป็นอนิจจ์หรืออนิจจ์แต่ในภาษาไทยนิยมใช้คำว่าอนิจจังความไม่เที่ยงความเป็นสิ่งไม่เที่ยงหรือภาวะที่เป็นอนิจจ์หรืออนิจจังนั้นเรียกเป็นคำศัพท์ตามบาลีว่าอนิจจตาลักษณะที่แสดงถึงความไม่เที่ยงเรียกเป็นศัพท์ว่าอนิจจลักษณะสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ในภาษาไทยบางทีใช้อย่างภาษาพูดว่าทุกขังความเป็นทุกข์ความเป็นของคงทนอยู่ไม่ได้ความเป็นสภาวะมีความบีบคั้นขัดแย้งหรือภาวะที่เป็นทุกข์นั้นเรียกเป็นคำศัพท์ตามบาลีว่าทุกขตาลักษณะที่แสดงถึงความเป็นทุกข์เรียกเป็นศัพท์ว่าทุกขลักษณะธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาความเป็นอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนหรือลักษณะที่เป็นอนัตตานั้นเรียกเป็นคำศัพท์ตามบาลีว่าอนัตตตาลักษณะที่แสดงถึงความเป็นอนัตตาเรียกเป็นคำศัพท์ว่าอนัตตลักษณะในหลักไตรลักษณ์คืออนิจจตาทุกขตาและอนัตตตานั้นมีข้อที่ควรทำความเข้าใจและอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์ที่เกี่ยวข้องข้อย่อย 1. สังขารทั้งปวงกับธรรมทั้งปวงผู้ศึกษาจะสังเกตเห็นว่าในข้อ1และข้อ2ท่านกล่าวถึงสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แต่ในข้อ3ท่านกล่าวถึงธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาคือไร้ตัวหรือไม่ใช่ตนการใช้คำที่ต่างกันเช่นนี้แสดงว่ามีความแตกต่างกันบางอย่างระหว่างหลักที่1และที่2คืออนิจจตาและทุกขตากับหลักที่3คืออนัตตาและความแตกต่างกันนี้จะเห็นได้ชัดต่อเมื่อเข้าใจความหมายของคำว่าสังขารและคำว่าธรรมธรรมเป็นคำที่มีความหมายกว้างที่สุดกินความครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีทั้งที่มีได้และได้มีตลอดกระทั่ง ความไม่มีที่เป็นคู่กับความมีนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ใครก็ตามกล่าวถึงคิดถึงหรือรู้ถึงทั้งเรื่องทางวัตถุและทางจิตใจทั้งที่ดีและที่ชั่วทั้งที่เป็นสามัญวิสัยและเหนือสามัญวิสัยรวมอยู่ในคำว่าธรรมทั้งสิ้นถ้าจะให้มีความหมายแคบเข้าหรือเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งก็เติมคำขยายประกอบลงไปเพื่อจำกัดความให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการหรือจำแนกธรรมนั้นแบ่งประเภทออกไปแล้วเลือกเอาส่วนหรือแง่ด้านแห่งความหมายที่ต้องการหรือมิฉะนั้นก็ใช้คำว่าธรรมคำเดียวโดดเดี่ยวเต็มรูปของมันตามเดิมนั่นแหละแต่ตกลงหรือหมายรู้ร่วมกันไว้ว่าเมื่อใช้ในลักษณะนั้นๆในกรณีนั้นหรือในความแวดล้อมอย่างนั้นนั้นจะให้มีความหมายเฉพาะในแนวความหรือในขอบเขตว่าอย่างนั้นนั้นเช่นเมื่อมาคู่กับอธรรมหรือใช้เกี่ยวกับความประพฤติที่ดีที่ชั่วของบุคคลหมายถึงบุญหรือคุณธรรมคือความดีเมื่อมากับคำว่าอัตถะหรืออัตหมายถึงตัวหลักหลักการหรือเหตุเมื่อใช้สำหรับการเล่าเรียนหมายถึงปริยัติพุทธพจน์หรือคำสั่งสอนดังนี้เป็นต้นธรรมที่กล่าวถึงในหลักอนัตตาแห่งไตรลักษณ์นี้ท่านใช้ในความหมายที่กว้างที่สุดเป็นที่สุดขอบเขตของศัพท์คือหมายถึงสภาวะหรือสภาพทุกอย่างไม่มีขีดขั้นจำกัดธรรมในความหมายเช่นนี้จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อแยกแยะประเภทออกไปเช่นจำแนกเป็นรูปธรรมและนามธรรมบ้างโลกียธรรมและโลกุตรธรรมบ้างสังขตธรรมและอสังขตธรรมบ้างกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากฤตธรรมคือสภาวะที่เป็นกลางๆบ้างธรรมที่จำแนกเป็นชุดเหล่านี้แต่ละชุดครอบคลุมความหมายของธรรมได้หมดทั้งสิ้นทั้งนั้นแต่ชุดที่ตรงกับแง่ที่ควรศึกษาในที่นี้คือชุดสังขตธรรมและอสังขตธรรมธรรมทั้งหลายทั้งปวงแยกประเภทได้เป็น2 อย่างคือ 1. สังขตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่ธรรมที่มีปัจจัยสภาวะที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันแต่งสรรขึ้นสิ่งที่ปัจจัยประกอบเข้าหรือสิ่งที่ปรากฏและเป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขารซึ่งมีรากศัพท์และคำแปลเหมือนกันหมายถึงสภาวะทุกอย่างทั้งทางวัตถุและทางจิตใจทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งที่เป็นโลกียะและโลกุตระทั้งที่ดีที่ชั่วและที่เป็นกลางกลางทั้งหมดเว้นแต่นิพพาน 2. อสังขตธรรมธรรมที่ไม่ถูกปรุงแต่งได้แก่ธรรมที่ไม่มีปัจจัยหรือสภาวะที่ไม่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของปัจจัยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิสังขารซึ่งแปลว่าสภาวะปลอดสังขารหรือสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งหมายถึงนิพพานโดยในนี้จะเห็นชัดว่าสังขารคือสังขตธรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธรรมแต่ธรรมกินความหมายกว้างกว่ามีทั้งสังขารและนอกเหนือจากสังขารคือทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งสังขารและวิสังขารหรือทั้งสังขารและนิพพาน เมื่อนำเอาหลักนี้มาช่วยในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับไตรลักษณ์จึงสามารถมองเห็นขอบเขตความหมายในหลักสองข้อต้นคืออนิจจตาและทุกขตาว่าต่างจากข้อสุดท้ายคืออนัตตาอย่างไรโดยสรุปได้ดังนี้สังขารคือสังขตธรรมทั้งปวงไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ตามหลักข้อ1และข้อ2แห่งไตรลักษณ์และเป็นอนัตตาด้วยตามหลักข้อ3แต่อสังขตธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานไม่ขึ้นต่อภาวะเช่นนี้ธรรมทั้งปวงคือทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรมทั้งสังขารและไม่ใช่สังขารคือสภาวะทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นรวมทั้งนิพพานเป็นอนัตตาคือไร้ตัวมิใช่ตนอนัตตาเท่านั้นเป็นลักษณะร่วมที่มีทั้งในสังขตธรรมและอสังขตธรรมส่วนอนิจจตาและทุกขตาเป็นลักษณะที่มีเฉพาะในสังขตธรรมซึ่งทำให้ต่างจากอสังขตธรรมในพระบาลีบางแห่งจึงมีพุทธพจน์แสดงลักษณะของสังขตธรรมและอสังขตธรรมไว้เรียกว่าสังขตลักษณะและอสังขตลักษณะใจความว่าสังขตลักษณะคือเครื่องหมายที่ทำให้กำหนดรู้หรือเครื่องกำหนดหมายให้รู้ว่าเป็นสังขตว่าเป็นสภาวะที่มีปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันแต่งสรรขึ้นของสังขตธรรมมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความแตกดับหรือความสลายปรากฏ 3. เมื่อดำรงอยู่ความผันแปรปรากฏส่วนอสังขตลักษณะคือเครื่องหมายที่ทำให้กำหนดรู้หรือเครื่องหมายกำหนดหมายให้รู้ว่าเป็นอสังขตะว่ามิใช่สภาวะที่ปัจจัยทั้งหลายมาร่วมกันทำขึ้นแต่งขึ้นของอสังขตธรรมก็มี3อย่างคือ 1. ไม่ปรากฏความเกิด 2. ไม่ปรากฏความสลาย 3.เมื่อดำรงอยู่ไม่ปรากฏความผันแปรรวมความมาย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนขึ้นอีกว่าอสังขตธรรมหรือวิสังขารคือนิพพานพ้นจากภาวะไม่เที่ยงและเป็นทุกข์แต่ก็เป็นอนัตตาไร้ตัวมิใช่ตนรวมธรรมอื่นนอกจากนั้นคือสังขารหรือสังขตธรรมทั้งหมดทั้งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาดังความในบาลีแห่งวินัยปิฎกถูกเป็นคาถายืนยันไว้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตาวินิจฉัยมีอยู่ดังนี้2. สังขารในขันธ์5กับสังขารในไตรลักษณ์ในภาษาไทยมีตัวอย่างมากมายที่คำพูดหรือคำศัพท์เดียวกันแต่มีความหมายต่างกันหลายอย่างที่ต่างกันเล็กน้อยยังมีเท่าความหรือลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันได้ก็มีที่ต่างกันห่างไกลจนไม่มีอะไรเทียบหรือโยงถึงกันเลยก็มีเช่นกรอนหมายถึงคำประพันธ์ประเภทหนึ่งก็ได้หมายถึงไม้ขัดหรือลูกสลักประตูหน้าต่างก็ได้หมายถึงลูกตุ้มที่ใช้เป็นอาวุธก็ได้เขาที่หมายถึงเนินสูงขึ้นไปบนพื้นดินและเขาที่หมายถึงส่วนของกายมีลักษณะแข็งที่งอกออกมาจากหัวสัตว์บางพวกกล่าวได้ว่ามีลักษณะคล้ายกันอยู่บ้างแต่เขาที่เป็นสรรพนามบุรุษที่3 กับเขาที่เป็นชื่อนกพวกหนึ่งคงพูดได้ยากว่ามีอะไรใกล้เคียงหรือเทียบคล้ายกันได้อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่เข้าใจความหมายในต่างๆของถ้อยคำดีแล้วและได้ยินได้ฟังได้ใช้อยู่จนเคยชินเมื่อพบคำเช่นนั้นที่มีผู้ใช้พูดใช้เขียนในข้อความต่างๆตามปกติจะแยกได้ไม่ยากว่าคำนั้นที่ใช้ในข้อความนั้นมีความหมายอย่างไรโดยมากจะเข้าใจได้ทันทีตัวอย่างเช่นจะเย็บผ้าได้ก็ต้องใช้เข็มจะสร้างบ้านใหญ่ท่านให้ลงเข็มหรือเขาขึ้นเขาตามล่ากวางเพื่อเอาเขาหญิงชราไปในเรือเดินทะเลพอได้ยินว่าจะพบลมใหญ่ก็จะเป็นลม เขาหักพวงมาลัยหลบเด็กขายพวงมาลัยอย่าทำล้อเล่นรถนี้มีแค่สองล้อพอหนังจบเขาก็รีบคว้ากระเป๋าหนังรุดไปที่ทำงานตายังตาดีแต่ฟันไม่ดีกาน้ำนั้นหากินในน้ำกาน้ำนี้คนขายกาแฟใช้หากินเพราะเสียดสีจึงเสียสีร่วงโรดไม่ร่วงโรยดังนี้เป็นต้นในภาษาบาลีก็เช่นเดียวกันมีศัพท์มากมายที่มีความหมายหลายในผู้ที่ได้เล่าเรียนดีแล้วแม้พบศัพท์เหล่านั้นที่ใช้ในความหมายหลายอย่างปะปนกันอยู่ก็สามารถจับแยกและเข้าใจได้ทันทีแต่ผู้ไม่คุ้นเคยหรือผู้แรกศึกษาอาจสับสนงุนงงหรือถึงกับเข้าใจผิดได้ตัวอย่างคำจำพวกนี้ที่มาจากภาษาบาลีเช่นนาคอาจหมายถึงสัตว์คล้ายงูแต่ตัวใหญ่มากก็ได้หมายถึงช้างใหญ่เจนสึกก็ได้หมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐก็ได้นิมิตในทางพระวินัยหมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่องหมายเขตที่ประชุมสงฆ์บ้างหมายถึงอาการแสวงหาลาภในทางที่ผิดด้วยวิธีขอเขาแบบเชิญชวนโดยในบ้างแต่ในทางธรรมะปฏิบัติหมายถึงภาพที่เห็นในใจในการเจริญกรรมฐานนิกายหมายถึงหมวดตอนในพระไตรปิฎกส่วนพระสูตรก็ได้หมายถึงคณะนักบวชหรือกลุ่มศาสนิกที่แบ่งกันเป็นพวกๆก็ได้ปัจจัยในทางพระวินัยหมายถึงเครื่องอาศัยของชีวิตเช่นอาหารแต่ในทางธรรมหมายถึงหรือเครื่องสนับสนุนให้ธรรมอื่นเกิดขึ้นขอให้พิจารณาความหมายของคำศัพท์เดียวกันที่ต่างในกันออกไปเมื่อใช้ในข้อความต่างๆดังตัวอย่างต่อไปนี้คือภิกษุรู้รสด้วยลิ้นอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามเธอไม่ปล่อยให้ความติดใจหรือความขัดใจครอบงำจิตภิกษุนี้ชื่อว่าสำรวมอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือศรัทธามีการยังธรรมทั้งหลายที่ประกอบอยู่ด้วยให้เข้าถึงภาวะผ่องใสเป็นรสประดุจดังสารส้มหรือมีการวิ่งแล่นไปหาอารมณ์เป็นรสภิกษุพึงเจริญอินทรีย์คือศรัทธานั้นคำว่ารสก็ดีอินทรีย์ก็ดีในข้อความสองท่อนนี้มีความหมายต่างกันในข้อความแรกรสหมายถึงสิ่งที่รู้ด้วยลิ้นหรือสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิวหาวิญญาณอินทรีย์หมายถึงสิ่งที่เป็นเจ้าการในการรับรู้อารมณ์กล่าวคืออายตนะภายในส่วนในข้อความหลัง รสหมายถึงกิจหรือหน้าที่อินทรีย์หมายถึงกุศลธรรมที่เป็นเจ้าการในการกำราบอกุศลธรรมที่เป็นปฏิปักษ์อีกประโยคหนึ่งภิกษุพึงกระทำโยคะเพื่อบรรลุธรรมเป็นที่ปลอดภัยจากโยคะโยคะคำต้นหมายถึงการประกอบความเพียรในการเจริญภาวนาคือฝึกฝนพัฒนาจิตปัญญาส่วนโยคะคำหลังหมายถึงธรรมคือกิเลสที่ประกอบคือเทียมหรือผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในภพอีกประโยคหนึ่งปุถุชนมองเห็นรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างว่าเป็นตนแต่ขันธ์ทั้งห้านั้นจะเป็นตนหาได้ไม่เพราะสังขารทั้งปวงล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไร้ตัวตนมิใช่ตนทั้งสิ้นอธิบายสังขารคำแรกหมายถึงเพียงขันธ์หนึ่งในบรรดาขันธ์ห้าแต่สังขารคำหลังครอบคลุมความหมายของสังคตธรรมทั้งหมดที่เป็นไปตามไตรลักษณ์คำเกี่ยวข้องที่ต้องการอธิบายในที่นี้คือสังขารแต่ที่ได้ยกตัวอย่างคำอื่นๆมาแสดงไว้มากมายและได้บรรยายมาอย่างยืดยาวก็เพื่อให้เห็นว่าคำพูดในภาษาไทยก็ตามในภาษาบาลีก็ตามที่เป็นคำเดียวกันแต่มีความหมายต่างกันเป็นสองอย่างบ้างหลายอย่างบ้างกว้างแคบกว่ากันบ้างเป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันบ้างตลอดจนตรงกันข้ามกันก็มีนั้นมีอยู่มากมายและเป็นของสามัญเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วมาเห็นคำว่าสังขารที่ท่านใช้ในความหมายต่างๆหลายในก็จะไม่เห็นเป็นของแปลกและจะเข้าใจมองเห็นตามได้ง่ายคำว่าสังขารนั้นมีที่ใช้ในความหมายต่างๆกันไม่น้อยกว่า4ในแต่เฉพาะที่ต้องการให้เข้าใจในที่นี้มี2ในคือสังขารที่เป็นข้อหนึ่งในขันธ์ห้ากับสังขารที่กล่าวถึงในไตรลักษณ์เพราะสังขารสองในนี้มาในหลักธรรมสำคัญกล่าวกันอ้างกันบ่อยและมีความหมายคล้ายจะซ้อนกันอยู่ทำให้ผู้ศึกษาสับสนได้ง่ายอีกทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่กำลังอธิบายอยู่โดยตรงเบื้องแรกขอยกคำมาให้ดูให้เห็นชัด 1. สังขารในขันธ์ 5 คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ 2. สังขารในไตรลักษณ์ คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาขอนำความหมายทั้งสองในนั้นมาทบทวนโดยเข้าคู่เทียบให้เปรียบดูกันดังนี้ 1. สังขารซึ่งเป็นข้อที่4ในขันธ์ 5หมายถึงสภาวะที่ปรุงแต่งจิตให้ดีให้ชั่วให้เป็นกลางได้แก่คุณสมบัติต่างๆของจิตมีเจตนาเป็นตัวนำที่ปรุงแปรการตรึกตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาให้เป็นไปต่างๆเป็นตัวการของการทำกรรมเรียกง่ายๆว่าเครื่องปรุงของจิตเช่นศรัทธาสติหิริโอตตัปปะเมตตากรุณาปัญญาโมหะโลภะโทสะเป็นต้นคำพีอภิธรรมจำแนกไว้50อย่างเรียกว่าเจตสิก50ในจำนวนทั้งหมด52ซึ่งทั้งหมดนั้นล้วนเป็นนามธรรมมีอยู่ในใจทั้งสิ้นนอกเหนือจากเวทนาสัญญาและวิญญาณ 2. สังขารที่กล่าวถึงในไตรลักษณ์ หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแต่งคือสภาวะที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทุกอย่างประดามีไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามเป็นด้านร่างกายหรือจิตใจก็ตามมีชีวิตหรือไร้ชีวิตก็ตามอยู่ในจิตใจหรือเป็นวัตถุภายนอกก็ตามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสังขตธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างเว้นแต่นิพพานจะเห็นว่าสังขารในขันห้ามีความหมายแคบกว่าสังขารในไตรลักษณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของสังขารในไตรลักษณ์นั่นเองความต่างกันและแคบกว่ากันนี้เห็นได้ชัดทั้งโดยความหมายของศัพท์สัทธัตถะและโดยองค์ธรรมก็โดยความหมายของศัพท์สังขารในขันห้าหมายถึงสภาวะที่ปรุงแต่งจิตตัวปรุงแต่งจิตใจและการกระทำให้มีคุณภาพต่างๆเครื่องปรุงของจิตหรือแปลกันง่ายๆว่าความคิดปรุงแต่งส่วนสังขารในไตรลักษณ์หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแต่งคือถูกปัจจัยของมันปรุงแต่งขึ้นมาแปลง่ายๆว่าสิ่งที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งหรือของปรุงแต่งนอกจากความหมายจะต่างกันอย่างที่พอสังเกตเห็นได้อย่างนี้แล้วความหมายนั้นยังแคบกว่ากันด้วยกล่าวคือสภาวะที่ปรุงแต่งจิตเครื่องปรุงของจิตหรือความคิดปรุงแต่งสังขารในขันธ์ห้านั้นตัวของมันเองก็เป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่งเพราะเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นปรุงแต่งขึ้นมาอีกต่อหนึ่งทยอยกันไปเป็นทอดจึงไม่พ้นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังขารในความหมายอย่างหลังคือในไตรลักษณ์เป็นสภาวะที่ถูกปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่งนั่นเองสังขารในขันธ์ 5จึงกินความหมายแคบกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังขารในไตรลักษณ์กินความหมายครอบคลุมทั้งหมดขอโดยองค์ธรรมถ้าแบ่งธรรมหรือสิ่งต่างๆออกเป็น2 อย่างคือรูปธรรมกับนามธรรมและแบ่งนามธรรมซอยออกไปอีกเป็น4 อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจะเห็นว่าสังขารในขันธ์ 5เป็นนามธรรมอย่างเดียวและเป็นเพียงส่วนหนึ่งใน4ส่วนของนามธรรมเท่านั้นแต่สังขารในไตรลักษณ์ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรมอันหนึ่งรูปธรรมและนามธรรมที่กล่าวถึงนี้เมื่อแยกออกไปก็คือขันธ์ 5นั่นเองจะเห็นว่าสังขารในขันธ์ 5เป็นเพียงขันธ์ 1ในขันธ์ 5คือเป็นลำดับที่4แต่สังขารในไตรลักษณ์ครอบคลุมขันธ์ 5ทั้งหมดกล่าวคือสังขารในขันธ์ 5เป็นสังขารอย่างหนึ่งในไตรลักษณ์เช่นเดียวกับขันธ์อื่นๆทั้ง4ขันธ์นอกจากนั้นธรรมหรือสิ่งต่างๆที่นำมาแบ่งในที่นี้ก็คือสังขตธรรมซึ่งก็เป็นไวยพจน์คืออีกชื่อหนึ่งของสังขารในไตรลักษณ์นั่นเองจึงเห็นชัดเจนว่าสังขารในขันธ์ 5เป็นเพียงส่วนย่อยอย่างหนึ่งฝ่ายนามธรรมที่รวมอยู่ด้วยกันทั้งหมดภายในสังขารในไตรลักษณ์เท่านั้นเองฉะนั้นคำกล่าวที่ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงกับข้อความว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงจึงมีความหมายเท่าๆกันหรือพูดอีกในหนึ่งข้อความว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อจะขยายออกไปให้ละเอียดก็พูดใหม่ได้ว่า รูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเพื่อการความสับสนบางทีท่านใช้คำว่าสังขารขันธ์สำหรับคำว่าสังขารในขันธ์ 5ที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในนามธรรมและใช้คำว่าสังขารที่เป็นสังคตธรรมหรือสังคตสังขารหรือสังขารเดียวๆสำหรับสังขารในไตรลักษณ์ที่มีความหมายครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรมหรือขันธ์ 5ทั้งหมดการที่ข้อธรรม2อย่างนี้มาลงเป็นคำศัพท์เดียวกันว่าสังขารก็เพราะมีความหมายเหมือนกันว่าปรุงแต่งแต่มาต่างกันตรงที่ว่าอย่างแรกเป็นความคิดปรุงแต่งอย่างหลังเป็นสิ่งปรุงแต่งหรือของปรุงแต่ง 2. สิ่งที่ปิดบังไตรลักษณ์ทั้งที่ความเป็นอนิจจังทุกข์และอนัตตานี้เป็นลักษณะสามัญของสิ่งทั้งหลายเป็นความจริงที่แสดงตัวของมันเองอยู่ตามธรรมดาตลอดทุกเวลาแต่คนทั่วไปก็มองไม่เห็นทั้งนี้เพราะเป็นเหมือนมีสิ่งปิดบังคอยซ่อนคลุมไว้ถ้าไม่มนสิการคือไม่ใส่ใจพิจารณาอย่างถูกต้องก็มองไม่เห็นสิ่งที่เป็นเหมือนเครื่องปิดบังซ่อนเหล่านี้คือ1สิบังอันจะลักษณะ2กิริยาบทบังทุกขลักษณะ3คณะกรคังนอนหนูสระอะคณะบังอนัตตลักษณะ1ท่านกล่าวว่าเพราะมิได้มนสิการความเกิดและความดับหรือความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปก็ถูกสันตติคือความสืบต่อหรือความเป็นไปอย่างต่อเนื่องปิดบังไว้อันนี้จะลักษณะจึงไม่ปรากฏสิ่งทั้งหลายที่เรารู้เราเห็นนั้นล้วนแต่มีความเกิดขึ้นและความแตกสลายอยู่ภายในตลอดเวลาแต่ความเกิดดับนั้นเป็นไปอย่างหนุนเนื่องติดต่อกันรวดเร็วมากคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับความเป็นไปต่อเนื่องอย่างรวดเร็วยิ่งนั้นทำให้เรามองเห็นเป็นว่าสิ่งนั้นคงที่ถาวรเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดิมไม่มีความเปลี่ยนแปลงเหมือนอย่างตัวเราเองหรือคนใกล้เคียงอยู่ด้วยกันมองเห็นกันเสมือนว่าเป็นอย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานสังเกตดูหรือไม่เห็นกันนานๆเมื่อพบกันอีกทีจึงรู้ว่าได้มีความเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากเดิมแต่ตามความเป็นจริงความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทีละน้อยและต่อเนื่องจนไม่เห็นช่องว่างตัวอย่างเปรียบเทียบพอให้เห็นง่ายขึ้นเช่นใบพัดที่กำลังหมุนอยู่อย่างรวดเร็วยิ่งมองเห็นเป็นแผ่นกลมแผ่นเดียวนิ่งเมื่อทำให้หมุนช้าลงก็เห็นเป็นใบพัดกำลังเคลื่อนไหวแยกเป็นใบๆเมื่อจับหยุดมองดูก็เห็นชัดว่าเป็นใบพัดต่างหากกัน2ใบ3ใบหรือ4ใบหรือเหมือนคนเอามือจับก้านธูปที่จุดไฟติดอยู่แล้วแกว่งหมุนอย่างรวดเร็วเป็นรูปวงกลมมองดูเหมือนเป็นไฟรูปวงกลมแต่ความจริงเป็นเพียงก้านธูปก้านเดียวที่ทำให้เกิดรูปต่อเนื่องติดกันเป็นพืชไปหรือเหมือนหลอดไฟฟ้าที่ติดไฟอยู่สว่างจ้า มองเห็นเป็นดวงไฟที่สว่างคงที่ แต่ความจริง เป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดดับไหลเนื่องผ่านไปอย่างรวดเร็วหรือเหมือนมวลน้ำในแม่น้ำที่มองดูเป็นผืนหนึ่งผืนเดียวแต่ความจริงเป็นกระแสน้ำที่ไหลผ่านไปผ่านไปเกิดจากน้ำหยดน้อยๆมากมายมารวมกันและไหลเนื่องสิ่งทั้งหลายเช่นดังตัวอย่างเหล่านี้เมื่อใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่ถูกต้องมากำหนดแยกมนสิการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปจึงจะประจักษ์ความไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่เป็นอนิจจัง 2. ท่านกล่าวว่าเพราะไม่ได้มนสิการความบีบคั้นกดดันที่มีอยู่ตลอดเวลาก็ถูกอิริยาบถคือความยักย้ายเคลื่อนไหวปิดบังไว้ทุกขลักษณะจึงไม่ปรากฏภาวะที่ทนอยู่มิได้หรือภาวะที่คงสภาพเดิมอยู่มิได้หรือภาวะที่ไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้ด้วยมีแรงบีบคั้นกดดันขัดแย้งเร้าอยู่ภายในส่วนประกอบต่างๆนั้นจะถึงระดับที่ปรากฏแก่สายตาหรือความรู้สึกของมนุษย์มักจะต้องกินเวลาระยะหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นถ้ามีการคืบคลานเคลื่อนย้ายหรือทำให้แปรรูปไปอย่างอื่นไปเสียก่อนก็ดีสิ่งที่ถูกสังเกตเคลื่อนย้ายพ้นจากผู้สังเกตไปเสียก่อนหรือผู้สังเกตแยกพลาดจากสิ่งที่ถูกสังเกตไปเสียก่อนก็ดีภาวะที่บีบคั้นกดดันขัดแย้งนั้นก็ไม่ทันปรากฏให้เห็นปรากฏการณ์ส่วนใหญ่มักเป็นไปเช่นนี้ทุกขลักษณะจึงไม่ปรากฏตัวอย่างง่ายๆก็คือในร่างกายของมนุษย์นี้แหละไม่ต้องรอให้ถึงขั้นชีวิตแตกดับดอกแม้ในชีวิตประจำวันนี้เองความบีบคั้นกดดันขัดแย้งก็มีอยู่ตลอดเวลาทั่วองคาพยพจนทำให้มนุษย์ไม่อาจอยู่นิ่งเฉยในท่าเดียวได้ถ้าเราอยู่หรือต้องอยู่ในท่าเดียวนานๆมากๆเช่นยืนอย่างเดียวนั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวนอนอย่างเดียวความบีบคั้นกดดันตามสภาวะจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนถึงระดับ